Mine kolemba nzoto die na zanginde bolingo angina Ekomi kosalanga imawa mete atuninga chuchu olima Na yeli olelo mpoye ba na baby na makanisi jina Moena bungisa elili na yo etonda ngasia na kokite jina Georgina, bolingo tango ezalaka. Na komine kolemba nzoto die na zangile bolingo ajina. Ekomi kosala ngai mawa mete atuningai chuchu olimwa na yeli olelo mpoye ba na baby na makanisi jina moena bungisa elili na yo etonda ngasia na kokite jina yaka nalinga yo alina Posa ya bolingo mama esalinga Georgina wa mene longonya Na koki kobomba te poebana Na eli Georgina motema kama tangai Nazali neko banga noki nazanga yo Georgina wamete oyanga nalika Kitoko mwana mwasi watonda ngasia Matangai, nazali neko banga noki nazanga yo.